Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την παραμονή στην Ευρωζώνη και για να παραμείνουμε με νόμισμα το ευρώ. Οποιαδήποτε, με οποιοδήποτε κόστος. Μπράβο! Με οποιοδήποτε κόστος. Λέει ο Γρηγόρης Ψαριανός, με οποιοδήποτε κόστος να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη, διότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, είναι της αριστεράς, τώρα βεβαίως είναι στο ποτάμι, αλλά και το ποτάμι στην αριστερά είναι έτσι κι αλλιώς. Όλοι με κάποιο τρόπο στην αριστερά δηλώνουν ότι είναι. Δεν στοιχίζει τίποτα το να δηλώσεις που ακριβώς είσαι, δεν στοιχίζει τίποτα η αριστερά. Αντλείς από αυτήν διάφορα, ό,τι έχει μείνει για να αντλήσεις. Οπότε Γρηγόρης Ψαριανός, με κάθε κόστος των άλλων. Εννοείται, όποιος λέει πάση θυσία από όλους αυτούς και κάθε κόστος, εννοεί τον άλλον, όχι το δικό του. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι για τη γενική κατάσταση. Δεν υπάρχει παγκοσμίως ασφαλέστερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον από την Ευρώπη. Τελεία. Viva la pa pa pa pa col pa pa pa pa pa pomodoro. Viva la pa pa pa pa che un capo pa pa pa pa pa lavoro. Viva la pa pa pa pa col pa pa pa pomodoro. Όποιος έχει να προτείνει κάτι άλλο, αν κάποιος θέλει να προτείνει τη Βενεζουέλα, τη Σουαζιλάνδη, τη Μογγολία ή τη Βόρεια Κορέα, να το πει. Δεν υπάρχει ασφαλέστερο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον από την Ευρώπη. Μπράβο! Ασφαλέστερο παγκοσμίως περιβάλλον από την Ευρώπη δεν υπάρχει. Το σπίτι μας δηλαδή, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε με έναν μιλίχιο πολιτικό αριστερό λογικό λόγο. Λογικό λόγο. Διότι το έχουμε ανάγκη σε αυτές τις μέρες που οι φωνές, οι άναρθρες από εδώ και από εκεί, οι κραυγές διαδέχονται και επισκιάζουν, καλύπτουν η μία την άλλη. Σοβαρός λόγος, πολιτικός, ανάλυση, πρόταση ταυτόχρονα, όχι μονολόγια, από τον Γρηγόρη Ψαριανό. Φεύγουμε τώρα από αυτά, πάμε στα πιο αλλοπρόσαλα. Πρωθυπουργός της χώρας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους και όλες. Είμαστε έντιμοι, ανοιχτοί και καθαροί. Μπράβο! Έτσι θα συνεχίσουμε, διότι η δημοκρατία δεν έχει διέξοδο. La storia del passato ormai ce l'ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzione. Ragion per cui affamati abbiamo combattuto perciò. Buon appetito, facciamo colazione. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους και όλες. Είμαστε έντιμοι, ανοιχτοί και καθαροί. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Τώρα έχουμε, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός από την Βουλή, όπως ακριβώς θα είπε προχτές. Έχουμε δύο ανέκδοτα. Το ένα είναι η αμοιβαία επωφελής λύση, όπως η συμφωνία, όπως λέγεται, και το άλλο είναι η έντιμη συμφωνία. Και τα δύο είναι ανέκδοτα από τα καλύτερα που έχουν ακουστεί το τελευταίο τρίμηνο. Ποιο από τα δύο θέλετε να ακούσουμε? Τελείωσε η δημοσκόπηση και τα δύο μόλις τώρα. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Να πετύχει μια έντιμη συμφωνία. Μια έντιμη και αμοιβαία υποφελή συμφωνία με τους εταίρους. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Μια έντιμη συμφωνία. Εσείς κύριε Πρόεδρε, με περιπλανήσατε. Γιατί ρωτήσαμε και μου είπατε ότι έχετε χρόνο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Το ομολογώ κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Είναι ο περιπλανημένος και όχι παραπλανημένος Σταύρος Θεοδωράκης. Τον περιπλάνησε ο Μητρόπουλος από πάνω και όχι τον παραπλάνησε. Θεός ο Σταύρος, όποτε μιλάει, και ευτυχώς μιλάει πολύ και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μην τον κόψει κανείς εκεί από τα στελέχη να μιλάει στα πάνελ, στη Βουλή, οπουδήποτε, σε διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις που πηγαίνει, παίρνει μέρος, κάτι και αυσοκολλήσεις που κάνουν. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, δύο ανέκδοτα. Η έντιμη συμφωνία με αυτούς, με αυτή την Ευρώπη, έντιμη συμφωνία δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει. Άτιμη ή οτιδήποτε άλλο, οποιονδήποτε άλλο προσδιορισμό μπορείτε να βάλετε. Και πολύ περισσότερο, το δεύτερο ανέκδοτο, δεν θα είναι και αμοιβαία επωφελής. Αυτό που είναι συμφέρον για την Ευρώπη τη συγκεκριμένη, δεν μπορεί να είναι και συμφέρον για αυτόν τον λαό. Απλές αλήθειες που τις έλεγε ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας, περίπου έτσι, πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία ή λίγο πριν να αναλάβει την Πρωθυπουργία. Τι έρχεται τώρα να κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα οικονομικά για να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να μαζέψει λεφτά? Εισάγει το πλαστικό χρώμα. Βεβαίως οφείλει το λέει αυτό, αλλά δεν διευκρίνησε ποιο ακριβώς χρώμα θα είναι αυτό που θα φέρει τα λεφτά στα ταμεία. Δεν θα πάρουμε μέτρα που θα φύγουν αυτές τις τάξεις. Φοροδιαφυγή θέλουν να πάρουμε χρήματα. Από εκεί ήταν το βασικό σας. Μαζί σας. Ποιος σας είναι ο πρωτοδύσης? Όταν υπολέμω θα βάλουμε μηχανές για το ΦΠΑ. Πλαστικό χρώμα. Πλαστικό χρώμα. Πλαστικό χρώμα. Είναι πλαστικό χρήμα, συγγνώμη. Pancia che borbotta è causa del complotto, è causa della lotta. Abbasso il direttore, la zuppa è cotta e noi cantiamo tutti, vogliamo, detto fatto, la pappa al pomodoro. Ο στόχος μας είναι δύο και είναι πολύ απλός. Ο στόχος μας είναι δύο και είναι πολύ απλός. Χωρίς μοντάζ, κανονικά, Σταύρος που όλοι έχουμε αγαπήσει, είναι από την περιπλάνηση που δέχθηκε στην Βούλη. Αυτά τα είπε κάπου εκεί έξω στη Χαλκιδική που είχε πάει να παρακολουθήσει, στην τουρνέ που κάνει, για να τον παρακολουθήσουν μάλλον, όχι για να παρακολουθήσει ο ίδιος κάτι. Ο λαός, εμείς όλοι δηλαδή, είμαστε στα πάνω μας, γιατί σε λίγο καιρό, σύμφωνα με τα όσα λέει ο Φλαμπουράρης, ή αφήνει να εννοηθούν ο Φλαμπουράρης πίνοντας εκεί το φρέντο σε live σύνδεση με το καλαμάκι στο παράθυρο του αυτιά, μάλλον θα κληθούμε να επισφραγίσουμε ή αλλιώς να αποκτήσουμε, να επικυρώσουμε, να φτιάξουμε το δικό μας μνημόνιο. Νομίζω πιο κοντά είναι προς κάλπη δημοψηφίσματος και έτσι όπως την είδα, την κάλπη προς τα εκεί γέρνει και όχι προς εκλογές. Νάτα! Όταν φτάσουμε στο αμήν, τι να κάνουμε? Η πιο δημοκρατική λύση δεν είναι να απευθυνθούμε στο λαό? Νάτα! Και να τον ρωτήσουμε τι θέλει να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Βίβα λα πα πα πα πα, κολ πο πο πο πο πο πο πο μοντόρο. Νάτα! Βίβα λα πα πα πα πα, και ον κα πο πο πο πο πο πο λαβόρο. Βίβα λα πα πα πα πα, κολ πο πο πο μοντόρο. Η πιο δημοκρατική λύση δεν είναι να απευθυνθούμε στο λαό και να τον ρωτήσουμε τι θέλει να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Μνημόνιο συνηθισμένο ή μνημόνιο αξιοπρέπειας? Η κυβέρνηση προτείνει, εσύ θα αποφασίσεις. Σε λίγο καιρό φτάνει η ώρα που εμείς οι Έλληνες θα έχουμε το δικό μας μνημόνιο. Το ελληνικό μνημόνιο. Θα το διαλέξουμε εμείς, δεν θα μας το επιβάλλουν οι ξένοι. Η διαπραγμάτευση τελειώνει, το μνημόνιο έρχεται. Το μνημόνιο αξιοπρέπειας, σύντομα κοντά σας. ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά, μνημόνιο αριστερά. Έτσι, ο λαός να μην πάρει και αυτός κάποια απόφαση. Όλα έτοιμα πια από τους άλλους, από τους ξένους, από τον Ντόμσεν ή την υπόλοιπη πάρα πολύ καλή παρέα. Μην σας αγχώνουμε με όλα αυτά. Όταν έρθει η ώρα, άλλωστε κάλπη σχεδίασε ο Πρωθυπουργός, αυτό ερμήνευε στο χαρτί προχτές στη Βουλή που καθόταν, που κάναν zoom οι κάμερες από πάνω, δίπλα στο Εθνόσημο και πάνω από το Εθνόσημο. Μια τέλεια κάλπη που τη ζωγράφησε έτσι μέσα στο τρίλεπτο ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό ερμήνευε. Ερμήνευσε εδώ ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια νυφάλια φωνή. Την έχουμε ανάγκη πραγματικά μετά τον Ψαριανό. Η οποία νυφάλια φωνή περιγράφει πολιτικό λόγο, θα ακούσετε τώρα, αλλά πολύ μεστό και σε περιεχόμενο πάρα πολύ βαρύ και σοβαρό. Και α! Viva la pa pa col pomodoro. Che a? Che a blu? Che a blu du fu fu? Viva la pa pa pa, che a un capo po po po lavoro. Che a? Che a blu? Che a? Che a blu? Che a blu du fu fu? Che a? και ου, το σύνθημα. Ο Άδωνης είναι με τους χουλιγκάνους τους Ονειδίτες εκεί που θυμηθήκανε τα νιάτα τους και φώναξαν αυτό το πολύ στιβαρό σύνθημα που περιγράφει τα πάντα. Με κραυγές και άκεου και δάπνο του φούκου. Αυτό ήταν από τότε μέχρι τώρα ο πολιτικός λόγος της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως των νεολαίων ήταν αυτό. Δύο γράμματα, φθόγκος το ένα, δίφθογκος και προχώραγε παραπέρα. Η ζωή δεν θέλαν και τίποτα παραπάνω, δεν μπορούσαν να χωρέσουν και τίποτα παραπάνω. Πώς μπορούν όλοι να τυναχτούν στον αέρα, ενώ πάμε τόσο καλά, όχι από το βαρουφάκι που θα πάει σήμερα στο Eurogroup, όχι αν θα αργήσει όπως λέει ο Ντάισεμπλουμ, όχι από τις κάμερες, όχι από τις κόκκινες γραμμές εκεί στο Γιακά από πίσω, όχι από τον Τζακαλώτο, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να διαταράξει το πολύ καλό επίπεδο, όπως λέει το Μέγκα, που έχουμε σιγά σιγά έρθει στη συμφωνία, στη διαπραγμάτευση. Αυτό που ακολουθεί τώρα μπορεί να τα τυνάξει όλα στον αέρα. Σόιμπλε και Ντάισεμπλουμ ρίχνουν συντονισμένα βέλη χρεοκοπίας. Το δήλωσε χθες ο Σόιμπλε και ο μπριμπιλωτός ο Ντάισεμπλουμ, έτσι. 10 κιλά ζελέ βάζει στο μαλλί του αυτός όταν ξυπνάει και κάνει και τον γκάργα. Αν αυτός ξέρει οικονομικά, εγώ είμαι αστροναύτης. Αν αυτός, καταρχήν έχει σπουδάσει αγορανόμος. Ξέρετε την αγορανομία στη γεωργική οικονομία έχει σπουδάσει. Πατάτες, μπιζέλια, σταφύλια και μαρούλια. Ναι, αλλά έτσι πυροδοτείται το καλό κλίμα. Δεν μπορεί να χτίζει ο Τσίπρας με συνομιλίες με τη Μέρκελ κάθε μέρα με πολύ κόπο το απερίφημο καλό κλίμα, την καλή ατμόσφαιρα και να έρχεται ο αυτιάς με αυτά τα βαριά λόγια. Για τον Ντάισεμπλουμ πρέπει να του λέει για μαρούλια και για μπιζέλια και όλα τα υπόλοιπα. Να πυροδοτεί το κλίμα και να πρέπει το βράδυ να ξεκινήσει από χειρότερη βάση. Την έντονη διαπραγμάτευση ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αυτά είναι θέματα, εθνικά θέματα. Κάπως έτσι όμως τα πορευτούμε, γιατί οι Έλληνες πάντα έτσι ήμασταν. Ο ένας χτίζει το καλό, Βαρουφάκης, Τσίπρας κλπ. Και ο άλλος χτίζει το κακό. Γκρεμίζει μάλλον το καλό των προηγουμένων. Αυτιάς. Με την ελπίδα όλα να πάνε καλά και σήμερα το βράδυ, ώστε και αυτή η κρίσιμη Δευτέρα που εντάσσεται σε μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα, που είναι η δεύτερη κρίσιμη εβδομάδα, γι' αυτό και ξεκινάμε με το εμβατήριο όπως έχουμε πει την προηγούμενη Δευτέρα, να πάνε όλα καλά για μια αμοιβαία επωφελής λύση και για μια έντιμη συμφωνία αυτό το δίπολο και αν χρειαστεί να το εγκρίνει και ο λαός να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εδώ και πέρα στην Ελλάδα της Ευρώπης με τα ατού που δημιουργεί αυτή η συνθήκη και επειδή δεν υπάρχει και τίποτε άλλο, όπως λέει ο Ψαριανός. Αυτά τα ζούμε και τα ακούμε καθημερινά. Απλά εγώ έκανα ένα πολύ σύντομο μάζεμα. 2-11-200-8-200. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει, ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Αν θέλετε να στείλετε SMS, θα γράψετε real και no, το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Ή αν θέλετε να στείλετε mail, θα το στείλετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και στο Twitter είμαστε και στο Facebook, τα ξέρετε αυτά. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και ένα άλλο αστείο για την Ευρώπη, αλλά και τη δημοκρατία. Αυτές οι δύο λέξεις όταν μπαίνουν μαζί, η σημερινή Ευρώπη και η σημερινή δημοκρατία, ας το προσδιορίσουμε κι εμείς, όταν μπαίνουν λοιπόν αυτά μαζί, δημιουργούν πάρα πολλά αστεία. Με αυτά θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους και όλες. Είμαι βέβαιος ότι όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να επιδείξουν πολιτική βούληση και να προστατεύσουν τη δημοκρατία ως υπέρτατη αξία στο κοινό μας σπίτι, την Ευρώπη. Αλλιώς, ο αδικημένος και ο πληγωμένος δεν θα είναι η κυβέρνηση ελληνική. Ο αδικημένος και ο πληγωμένος θα είναι η ίδια η Ευρώπη. Οφ, ανακουφιστήκαμε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει λιγότερη δημοκρατία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει λιγότερη δημοκρατία. Οφ, ανακουφιστήκαμε. Merkel, go back! Merkel, go back! Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι θα έχουμε σύντομα αίσιο τέλος. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι θα έχουμε σύντομα αίσιο τέλος. Έλα ζωή σε λόγου μας. papà, col pomodoro, viva la papà, che è un capo lavoro. Merkel, go back! Viva la papà, col pomodoro. Che ha? Che ha? Che ha? Το ωραίο σύνθημα από τα παλιά χρόνια. Τι ακριβώς θα κάνουμε τώρα τους επόμενους, όχι μπορεί και μήνες, αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα. Για την ακρίβεια, τι δεν πρέπει να κάνουμε, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος βγήκε το πρωί στον Αντένα. Ακόμη και μια ικανοποιητική, σχετικά ικανοποιητική, μέτρια συμφωνία είναι καλύτερη, είναι από τη ρήξη, είναι συμφερότερη και για τους δανειστές και για την Ελλάδα. Και ο Τσίπρας έχει το πολιτικό κεφάλαιο, τη στήριξη του ελληνικού λαού, να προχωρήσει με τόλμη, με ειλικρίνεια, να ακυρώσει το σχέδιο της σύντομης αριστερής παρέμβασης. Δεν θα χρειαστεί δημοψήφισμα. Ο τελευταίος Έλληνας που θα ήθελε δημοψήφισμα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Η χώρα χρειάζεται λύσεις και όχι κάλπες. Δεν θα χρειαστεί δημοψήφισμα. Αυτό δεν θα κάνουμε, σύμφωνα με τον Παπαδημούλη. Δύο ώρες μετά, ο Μητρόπουλος στο Sky. Πρέπει αυτές τις μέρες η κυβέρνηση, επειδή το θεωρώ μονόδρομο το δημοψήφισμα και περιστεύω ότι είναι και πατριωτικό καθήκον και των άλλων κομμάτων, να ζητήσουμε τη μεγαλύτερη ισχυροποίηση νομοποίησης. Νομίζω είναι θέμα ημερών. Πιστεύω ότι πρέπει η κυβέρνηση προσεχώς, πολύ προσεχώς, να εξαγγείλει τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Αυτά τα ωραία. Μετά από όλα αυτά, λαός πρώτο μέρος. Κύριε Σαμαρά, ήρθατε να δείτε τα έργα που κάνετε, τα αντιπλημμυριακά, εδώ στο Στριμώνα. Ελάτε λοιπόν να δείτε τα χάνα σας. Τα χάνα σας να δείτε τώρα. Τι είπατε ο πρόεδρος πάνω στις αίρες, πήγαν να διαμαρτυρηθούν, μόνο να τους πάρουν προσαγωγίες. Μα φωνάξανε σύνθημα, παιδί μου, στον πρώην πρωθυπουργό. Τι μακρόνισο έπρεπε. Μιλάνε έτσι και δεν κάνουν την προσοχή. Του πάνε συνθήματα. Του πάνε ότι δεν έκανε τα αντιπλημμυρικά. Του πάνε ότι τους πέραξε χημικά. Του πάνε τέτοια πράγματα. Βρωμοκουβέντες. Και λίγα τους κάνανε. Αλλά είδες όμως τι. Εσείς δεν τα εκτιμάτε. Ψυχάρα ο Σαμαράς. Έδωσε εντολή ποιος, ο τίποτα, να τους αφήσει ελεύθερους η αστυνομία. Τον ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια αυτό να σε προβληματίσει λίγο. Να σε προβληματίσει γιατί ακόμα εντολές δίνουν αυτοί. Τι έγινε ρε Καναρίνη, ωραία φωνή έχεις, ρόλη μέρα και λαϊδάς. Σ' αρέσω. Απίθανος, παντρεύεσαι. Εύκολα. Με μένα. Με όποιον. Γουσταρείς. Γάμος, να είναι και ό,τι να είναι. Θρησκευτικό όμως, ε. Α, θρησκευτικό για... Ναι, έχω μια μανία με τους τράγους. Με τον μπ***, ωραίο παιδί, σε γουστάρω και εγώ το ίδιο είμαι. Τι ζώνη είσαι? Είμαι τραγοβλεψίας. Α, ίδιες είμαστε. Α, μονόπετρο θέλω, ε. Και μονόπετρο, όχι μακριές, διαμαντάκι κανονικό, καλό, με βάθος. Μπράβο, γουστάρω, είσαι μάγκας. Και εγώ τέτοιος είμαι. Μ' αρέσει. Τόσο ο λαός, γιατί πιστεύει τους πολιτικούς ό,τι του λένε? Γιατί έχουμε καλή πίστη, δεν κατάλαβα. Δεν μας αλλάξουν αυτή την κουλτούρα μας. Γιατί πιστεύουν οι απίστευτοι? Δεν γίνονται θωμάδες να μην πιστεύουν κανένα από αυτούς εκεί μέσα. Άμα γίνουμε έτσι, θα αποκτηνωθούμε τελείως. Δεν θα έχουμε πίστη πουθενά, δεν θα εμπιστευόμαστε τίποτα. Δεν το αντέχω αυτό. Αλλά το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, γιατί τα έχουν πει γραφές, πίστευε και μη έρευνα. Γιατί αν αρχίσεις την έρευνα, τη γάμισαμε. Τη γάμισανε. Γιατί θα δεις την αλήθεια ξαφνικά και θα λες αυτό, πίστευα. Μη έρευνα. Ξέρουνε τι λένε εδώ τα κατά τα γραφάς. Είναι πολύ σοφά. Να σου πω τι έγινε, Δούρο έβαλε τη μάντρα της Νιδάπ. Λίγα με τη Ρένα, ε. Άλλη τη μάνα της Σουρού, τι στο διάλογο γίνεται? Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε. Τον ήλιο του Πασόκ περιμένω να δω να ανατέλει. Καλά, μεταξύ μας τώρα. Τα μισά έχεις μάθει, έτσι. Ποια μισά? Το 1/8. Έχει μπει κόσμος και κοσμάκι. Έχουν βολευτεί οικογένειες και γκόμενοι και παιδιά και γκόνια. Δεν μπορείς να φανταστείς. Όχι με τους προηγούμενους που το ξέραμε. Ενώ και τώρα, φρέσκα. Α, και καινούργια δηλαδή. Ο Τσίπρας, να καταλάβεις, έχει ήδη διορίσει τα παιδιά του. Ποια παιδιά? Τα δικά του. Έχει παιδιά ο Τσίπρας? Έχει καλέ, δύο παιδιά. Μικρά, παιδί, με αυτό σου λέω, εκεί να καταλάβεις. Τα έχει ήδη διορίσει σε θέσεις ευθύνης. Για το μέλλον, να έχει. Δεν ξέρεις, κάθε μέρα θα έχεις αριστερά θέση κάθε μέρα. Ας υπάρχει κάτι. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει σοπεδώσει όλα. Σε αυτά τα σκαλοπάτια, ρε φίλε, σε αυτή την πόρτα έχει περάσει ο Σιμίτης, ο Πάγκαλος, ο Μπαλτάκος, ο Τσοχατζόπουλος, ο Ρουσόπουλος. Ρε φίλε, σε αυτά τα σκαλοπάτια έχουν περάσει προσωπικότητες, να πούμε. Και πήγε ο άλλος και έβαλε τις κυρίες με τα κόκκινα γάντια μέσα. Είναι δυνατόν, ρε φίλε? Ήρθια συγχαρητήρια για τα 2,5 χρόνια αγώνα. Το σκίσατε τον κούλι. Τον εσκίσατε κανονικά. Καλημέρα, ραδιοσταθμό στο κόκκινο. Δεν το λες, μπλε κίτρινο είμαστε. Βάλτε εκεί στην αναμονή σφυριχτό διεθνή να παίζει. Για... Το έχω, περίμενε. Κάνε μου λίγο, δώσ' μου τόνο, δώσ' μου τόνο. Λίγο σαλάκι στα χείλια για να γίνει ωραίο, ρε. Το έχω. Σαλιώνω, σαλιώνω, σαλιώνω. Δεν υπάρχει κι άνθρωπος να μου σαλιώσει τα χείλια, κα***ρο στα νιώμα. Αυτή είναι η μοναξιά. Δεν πιστεύω να έχει βάλει τίποτα κραγιόν και μαλακίες. Α, δεν πιάνουμε κραγιόν. Κούπισε το λίγο. Το, αυτό που περισσεύεις, κούπισε το λίγο, ρε. Α, μισό, μισό. Α, όχι, έχει και μπότα. Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ. Τα ακούνε στη Ριζέ με το τουκ τουκ. Βαράνε, βάρα βάρα εκεί και ακούνε τη διεθνή. Λέγε. Να σου πω, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Επειδή είμαι ανήθικος και πώς το έλεγε ο άλλος, τους μικροαστούς που αν τους ανυπόμονους μικροαστούς είμαι και χασικλής. Θα προλάβει η κυβέρνηση να περάσει το νομοσχέδιο για τις φούντες πριν το μνημόνιο, ρε. Έχει εξαγγείλει κάτι τέτοιο. Έχει πει λιγκαλάις. Να περάσει το μνημόνιο, να πίνουμε τα τσιγαρά και να λέμε έντονο συμβιβασμό να γελάμε, ρε. Θα το προλάβουν ή όχι, πώς το κόβεις. Ενώ τώρα το αντιμετωπίσουμε σοβαρά τον έντιμο συμβιβασμό. Χωρίς τις φούντες. Ναρκωτικό παιδί μου είναι μόνη της κυβέρνηση. Να, το βλέπεις και γελάς άμα τη εμφανίσει. Και δεν κάνεις και κακό στην υγεία σου. Δηλαδή, ψηφίζοντάς την, κάνεις λίγο στην υγεία των παιδιών σου, των εγγονιών σου. Τέλος πάντων, άμεσα δεν κάνεις αντιφούντα. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, βρε. Άι, μωρή Λουκά, παράτα μας με έχεις ζαλίσει. Συχτήρα από το χάμο. Πουτανά, βρε, δεν τρέπεσαι που. Ντρέπομαι και. Να σ' ακούω, ντρέπομαι. Άι, συχτήρα. Βίβα λα πα πα πα πα. Κολπο πο πο πο πο πο πο μοντόρο. Βίβα λα πα πα πα πα. Και ον κάπο πο πο πο πο πο λαβόρο. Βίβα λα πα πα πα πα. Κολπο πο πο μοντόρο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την παραμονή στην Ευρωζώνη και για να παραμείνουμε με νόμισμα το ευρώ. Οποιαδήποτε, με οποιοδήποτε κόστος. Μπράβο! Με οποιοδήποτε κόστος. Με οποιοδήποτε και άλλο κόστος. Γιατί ένα κόστος έχει πληρωθεί, όπως ξέρουμε όλοι. Και από ό,τι φαίνεται, έρχεται και το και άλλο κόστος, διότι αυτά θέλει ο κόσμος, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι όπως μπαίνει η ερώτηση, εν πάση περιπτώσει. Μας αρέσει πάρα πολύ και οι θυσίες και τα κόστη να τα πληρώνουμε για να παραμείνουμε σε ένα νόμισμα που δεν είμαστε. Έτσι κι αλλιώς, γιατί καταλαβαίνει ο καθένας ότι αυτό δεν μπορεί να είναι νόμισμα, δεν μπορεί να είναι Ευρώπη. Είναι μια μεγάλη φυλακή με μια μπάλα ο καθένας δεμένη στο πόδι του. Παρ' όλα αυτά, αυτό θέλουμε, όπως λέει και ο βουλευτής μας, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Ο άλλος βουλευτής μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που πολύ επίσης τον αγαπάμε, αγωνίζεται και έχει έγνοια για τον απλό εργαζόμενο. Όπως τον βλέπει απέναντί του, ήταν στο πάνελ και απέναντί του έβλεπε τον οπερατέρ. Οπότε, κάνει τα πάντα για να μας πείσει ότι η έγνοια του. Το έχει αποδείξει κιόλας με όλα αυτά που έχει ψηφίσει τα τελευταία χρόνια. Η έγνοια του είναι ο εργαζόμενος. Εάν καταφέρει και κλείσει μια συμφωνία και φέρει μια πρόταση στη Βουλή η κυβέρνηση, εσείς τι θα κάνετε? Θα την ψηφίσετε? Τι θα πει μια, οποιαδήποτε είδους συμφωνία. Μια συμφωνία που θα μας βγάλει από αυτή την κατάσταση. Να δώσω εγώ προσωπικά λευκή επιταγή στον κύριο Αλέξη Τσίπρα για να φέρουν νομοσχέδια τύπου Κατρούγκαλο στη Βουλή. Εγώ δηλαδή, που λέτε ο Άδωνος Γεωργιάδης, δεν λέω για την υπόλοιπη δημοκρατία, λέω τον εαυτό μου τώρα. Να πάω στη Βουλή και να ψηφίσω. Για να δώσω ψήφο εμπιστοσύνη σε τι? Σε μια κυβέρνηση η οποία φέρνει νομοσχέδια τύπου Κατρούγκαλου και αυξάνεται πάνω στο δημοσίου κατά 1 δισεκατομμύριο. Για να βάλω μετά φόρους στον ιδιωτικό τομέα και να χάσει δουλειά του ο περατέρ του Σκάι. Λέω ένα παράδειγμα. Έχει βάλει τόσες υπογραφές και έχει ψηφίσει τόσους νόμους που έχουν χάσει τη δουλειά τους πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Εκεί ναι, να τη βάλει στην υπογραφή. Όταν είναι για έναν μόνο, για τον οπερατέρ του Sky, όντως έχει δίκιο. Δεν είναι κανένας μπακάλης. Έχει μάθει με τις αποφάσεις του να βγαίνουν καραβιές οι άνεργοι, όχι ένας-ένας όπως τον βλέπει απέναντί του. Αυτό είναι ευαισθησία για τον απλό εργαζόμενο που τον κοιτάμε απέναντί μας. Πάμε στην άλλη πλευρά, στο ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Πολάκης, κάτω εκεί από τα Χανιά. Δεν μπορεί όλη αυτή την τρομολαγνία των προηγούμενων ημερών και θέλει και ο ίδιος να την καταγγείλει. Πριν από μέρες, η ελληνική κοινωνία κατακλείστηκε από σενάρια ότι πάμε για ρήξη, δεν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας, μας πετάνε έξω από την Ευρώπη, το Δούνου του βάζει βέτο όσο αφορά τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για το συνταξιοδοτικό, βάζει βέτο στο ότι πρέπει να υπάρξουν ομαδικές απολύσεις, αλλιώς δεν συνυπογράφει καμία συμφωνία. Από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς τον λένε, βάζει βέτο στο επίπεδο του δημοσιονομικού κενού. Έχετε διαβάσει τον νομπέπερ του Μαξίμου πάντως? Τα πάντα έχω διαβάσει. Όχι, σας λέω, αυτά που περιγράφεται ακριβώς είναι τα περιέχονται στο non-paper, ότι η κυβέρνηση τα λέγει αυτά. Δεν το ξέρω. Α, το ξέρει. Επειδή μιλάει για τους εκβιασμούς και για το κλίμα το παράξενο που είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη εβδομάδα, για κανένα δήμερο, μου φανταστείτε. Μετά πανηγυρίζουν όλοι, ή εν πάση περιπτώσει είναι αισιόδοξοι όλοι, για να μην λέμε και υπερβολές. Ο κύριος Πολάκης τα έλεγε αυτά, του το θύμισε ο Γιώργος Παπαδάκης. Οπότε ναι, και αυτό το έχει διαβάσει. Οι καθαρίστρες κάτω ξύλωσαν τα πάντα, όχι τα πεζοδρόμια. Το αντίσκηνο που είχαν στήσει, το γραφειάκι και ο χώρος που υπάρχει περίπου ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω, στην οδό Νίκης, Νίκης Καθαριστριών, όπως έχουν γράψει από πάνω. Τελείωσε ο αγώνας με αίσιο τέλος. Βέβαια, είχαν δεχθεί και υποστήριξη από πολύ μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας. Ήταν ένας πολύ πρωτότυπος και ωραίος αγώνας, πολύμηνος, με πείσμα, με στήριξη, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, από πάρα πολλές πλευρές. Οπότε σήμερα είχαν γλέντια, είχαν χορούς, πέρασε η μισή κυβέρνηση από εκεί. Είχε προηγηθεί βεβαίως και φωτογράφηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα. Έκλεισε πολύ ωραία, όπως πρέπει να κλείνει κάθε τέτοια περίπτωση. Ωραία διδάγματα αφήνει αυτή η ιστορία. Ποιος έχει κέφια να τα διερευνήσει. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το κύριο Σιλιγνάκη. Δεν είναι εδώ. Ποιος τον ζητεί? Για μισό λεπτό να σας δώσω λίγο. Μισό λεπτό τον κύριο Δημόπουλο που θέλει. Α, το θέλω κι εγώ. Ναι. Έλα κύριε Δημόπουλο, τι κάνουμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Ο κύριος Σιλιγνάκης. Ναι, ναι, ο Σιρινάκης. Σιλιγνάκης. Ναι, ναι. Ενημερώθηκα ότι ακυρώθηκε ένα έργο που πρόκειται να εκτελέσουμε αύριο το βράδυ στον πελάτη Καουσής. Ναι, δεν θα γίνει το έργο τελικά. Δεν θα γίνει, δεν υπάρχουν τα κονδύλια. Τι εννοείτε? Το λεφτό, το χρήμα. Δεν πληρώνει ο πελάτης. Πες να πάρει τηλέφωνο, δεν την παλεύει. Ποιος θα πάρει τηλέφωνο? Να πάρει τηλέφωνο να ενημερωθεί, δεν την παλεύει καθόλου. Να πάρετε τηλέφωνο να ενημερωθείτε. Εγώ? Εσείς. Τι να ενημερωθώ, ακυρώθηκε, δεν έχει να ενημερωθώ. Άλλο πάμε για άλλα τώρα, άλλα έργα. Πάμε για άλλα. Ναι, ναι. Ναι, αλλά γι' αυτό ξέρετε ότι έχουμε σπάσει το στομάχι μας. Να προσέχετε τι τρώτε, τι φάγατε χθες. Να αποφεύγεις τα τηγανιτά. Δεν κάνει καλό, ό,τι και γεύση και να σου προσφέρει, χέστο. Είσαστε τρελοκομείο, ρε, αλλά σας ακούμε. Να είστε καλά. Αφού είναι μαλάκας. Του έκανες και εσύ μεγάλη κασκαρίκα, μ' ακούς? Κλείστο καλέ. Κλείστο παιδί μου. Τι γίνεται ρε φίλε? Πήρε φόρο Σαμαράς όποιος τον κράζει είναι του κόμματος. Τι είναι τώρα? Αυτά που λέμε και εμείς δηλαδή με λίγα λόγια, συγγνώμη. Όποιος λέει το αντίθετο είναι Σιριζέος του κόμματος, ξέρεις. Πόσο μας εκφράζει ο Σαμαράς? Την είδατε την αυτοκριτική έτσι για να μην λέτε μαλακίες. Αυτό ήταν τέλος, δεν έχει άλλο. Πάμε παρακάτω. Το Γκουίκ τον είδε, το ίδιο έκανε. Τι έκανε γι' αυτό? Ναι, κάποιο του είπε, τι κατάσταση να λέει, σα παρακαλώ κυρία μου, πώ που μιλάτε, δηλαδή με ένα έφος, εμεί είμαστε ευρωπαϊστέ. Και ψάξω αυτό να το δει, θα πεθάνει στο γέλιο. Σαν νοσοκομείο τον έκραξε, δεν είναι γιατρό. Εθνικιστέ γιατί δεν είπε, τέλο πάντων. Καλά ρε Αποστόλης, είχα πάρει τις προάλλες όταν ο Θήμιος έπλεκε το εγκόμιο του Λένιν και σου είχα κάνει ένα σχόλιο. Για ρώτα και τους ναύτες Κροστάνδης και με έγραψε κανονικά, εντάξει. Δεν αποκλείεται. Α, μπράβο, ναι. Είμαι πολυγραφότατος που λέω. Ωραία. Τον Μπογιόπουλο τον φίλο τον είδες τι έγραψε για τον Σάκο και τον Βανζέτη? Τον αποφεύγω. Α, τον αποφεύγεις. Ναι. Πάλι καλά, εντάξει Αποστόλη μου. Είσαι καλά, γεια. Ναι. Βρε, η Ελένη Λουκά είμαι, είσαι βρε. Μια... Τι θες Μαρή Λουκά, η παράδομος από το χάμο. Γκέι ομοφιλόφιλος, έτσι λένε βρε παντού ότι είσαι γκέι ομοφιλόφιλος. Βρε παντού λένε ότι είσαι μια παλιαδελφή βρε. Ότι είσαι γκέι ομοφιλόφιλος, έτσι μου κουτάει. Ωραία, και εσύ τι πρόβλημα έχεις με αυτό? Δεν ντρέπεσαι βρε, να είσαι γκέι ομοφιλόφιλος. Εσύ τι πρόβλημα έχεις με αυτό, Μαρή? Εσύ τι πρόβλημα έχεις με αυτό, θα μου πεις Βρωμο Λουκά, επειδή με χάνεις από κόμενο. Καταλαβαίνεις ότι δεν με ενδιαφέρεις. Γι' αυτό. Ναι, Μωρή, ό,τι θέλω να κάνω, τι σε νοιάζει ένα. Το παραδέχεσαι. Τι ζωή τραβάσεις, Μωρή? Συγγνώμη, το παραδέχεσαι. Εσύ τι ζωή τραβάς, θα μου πεις? Πραγματικά, εγώ δεν το πίστευτα. Εγώ έχω ακούσει ότι εσύ είσαι αραχνομ***α. Ισχύει? Δεν το πίστευτα. Α, ο Σατανάς τα λέει αυτά. Ο Σατανάς μου τα είπε σε μια κατηδίαν συνομιλία. Η ώρα είναι 1:33. Το ήλιο να έχει έναν υπέρλαμπρο ήλιο με λίγο αεράκι. Αυτά είναι πρώτη φορά αριστερά. Είδες με τον Τσίπρα τι έχουμε? Ήλιο αξιοπρέπεια. Θες κάτι άλλο? Δεν υπάρχει αυτό που ζω με Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει. Καλά, αντί να πει εγώ δεν είμαι και αυτά, το παραδέχτηκε ρε παιδιά. Δεν το... Ναι, ξέρεις τι είπε. Εσύ λέει τι πρόβλημα έχεις, μου λέει. Καλά, δεν υπάρχει ρε παιδιά, αυτό δεν υπάρχει. Που, μόλις σου το είπα, ξέρεις, έπασε σοκ. Έχω ακούσει, λέει, ότι είσαι γκέι μου. Καλά, δεν υπάρχει αυτό που ζω, δεν υπάρχει. Και μου λέει ότι είμαι, λέει, μία. Καλά, τι ακούω, Θεέ μου, τι ακούω, δεν τραβώ τα μαλλιά. Καλά, δεν υπάρχει. Απίστευτο, ρε. Τελικά, ρε παιδί μου, αυτοί οι αναρχικοί κομμουνιστές, γιατί αγαπάνε τους γκέι, δεν σου κάνει και αυτό εντύπωση πάλι, ε? Ότι τους υποστηρίζουν πολύ τους γκέι, ε? Γιατί είναι πολλοί από αυτούς έτσι, λες? Γιατί τους υποστηρίζουμε? Γιατί μας λένε ομοφοβικούς εμάς? Κάτι γελά. Θα το κλείσω έτσι και το κλείνω. Μ' ακούς, Λουκά! Ρε, Ελένη, Λουκά είμαι! το βρε παλιαδελφία, έρχεται το τέλος σου, ρε. Δεν υπάρχει αυτά που το. Να σου πω, μεταξύ μας, για να ξέρεις, πριν έκανες μαλακία, δεν το κλείσω το τηλέφωνο, το άκουσα άλλο, θα το μεταδώσω. Ξεφτή θα γίνεις. Άσε την από το χάμα. Τροπή του σατανά, βρε. Άι, μωρή. Βίβα λα πα πα πα πα, κολ πο πο πο πο πο πο πο μοδόρο. Βίβα λα πα πα πα πα, και ον κα πο πο πο πο πο πο λαβόρο. Μέρκελ, go back! Βίβα λα πα πα πα πα, κολ πο πο πο μοδόρο. Και α! Και ου! Και τα πλούδου που του! Και α! Και ου! Και ου! Και τα πλούδου που του! Όξο, ρε! Με ρωτάτε ποιος είναι ο Κωνσταντίνος δίπλα από τη Λουκά, που... Του μιλάει ο Τέος, μάλλον, εικάζουμε εμείς. Μια ωραία παρέα θα ήταν όλο αυτό, να πάει και ο Αποστόλης εκεί που δεν μπορούν να τα βρουν με τίποτα πια, να συνεννοηθούν. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, οπότε βγαίνει και δίνει συνεντεύξεις, πολύ συχνά είναι η αλήθεια, πάντα έχει να πει ένα καλό λόγο για τον Αλέξη Τσίπρα, με κορυφαίο λόγο καλό, πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες, που είχε πει ότι πια ο Τσίπρας συμβουλεύει όλους τους υπόλοιπους. Ξέρετε ποιοι είναι όλοι οι υπόλοιποι. Ο Αλέξης Τσίπρας συμβουλεύει πια, είπε. Πια έχει οριμάσει και μας συμβουλεύει. Και χτες που βγήκε στον Αυτιά, είπε έναν καλό λόγο, όχι βεβαίως του μεγέθους του προηγούμενου καλού λόγου, αλλά και αυτό εδώ δεν πάει άπατο. Πάτε και προς Αίγινα μεριά, αρκετές φορές. Όταν κολυμπάτε με τον Τσίπρα, πάτε βαθιά και κουβεντιάζετε ή απ' έξω απ' έξω. Είναι καλός κολυβητής ο Τσίπρας. Καταπληκτικός. Ο ηγέτης μας είναι και καταπληκτικός κολυμβητής. Αυτά είναι τα ευχάριστα της ιστορίας. Πάνος Παναγιωτόπουλος δεν είναι πια πολιτικός, δυστυχώς τον έχασε η πολιτική, όμως τον έχει κερδίσει η δημοσιογραφία, άρα συνάδελφος Πάνος Παναγιωτόπουλος. Εδώ που φτάσαμε πρέπει να γίνει συμφωνία. Διότι αν δεν γίνει συμφωνία, η χώρα θα οδηγηθεί στην καταστροφή. Και θα χρησιμοποιήσω ένα δικό σας όρο. Το όρο παπαρολογία. Και θα μιλήσω για τους παπαρολόγους της δραχμής. Εάν δεν φτάσουμε σε συμφωνία, η παπαρολογία περί δραχμής θα αποβεί καταστροφική για τη χώρα. Γιατί κανείς δεν έχει καθίσει σοβαρά να εκπονήσει ένα σχέδιο, ακόμη και με την έννοια του σχεδίου Β, του Plan B, σε περίπτωση που χρειαζόταν για τη χώρα η προσφυγή σε ένα τέτοιο, αν θέλετε, έσχατο μέσο, που για μένα δεν αποτελεί λύση, και όσοι παπαρολογούν ασύστολα υπέρ της δραχμής, να βγουν και να μας πούν το σχέδιό τους. Επιτέλους, έπρεπε κάποιος να τα πει και βγήκε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και τα είπε όπως πρέπει από το δημοσιογραφικό μετερίζει. Όμως έχει σημασία από ποιο μετερίζει, λέει κανείς αυτά που λέει. Παίζει πολύ έντονα το σενάριο Καραμαλή, ότι επιστρέφει τώρα που θα έρθει η συμφωνία και θα αρχίσουν οι αναταράξεις στη Νέα Δημοκρατία και η Ντόρα θα διεκδικήσει, αλλά αν δεν τα καταφέρει κατά του Σαμαρά θα στηρίξει Καραμαλή. Εν πάση περιπτώσει παίζει το σενάριο Καραμαλή, να μείνουμε σε αυτό, όλα τα άλλα δεν έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αποδεικνύοντας ότι σε αυτό τον τόπο η σάτυρα δεν έχει κανένα απολύτως όριο. Θα ξαναγυρίσει ο Καραμαλής, ο τόσο επιτυχημένος πρωθυπουργός, πρόεδρος, δεν έχει μιλήσει καθόλου τώρα από τότε που έφυγε από την κυβέρνηση από το 9. 6 χρόνια, το θεωρεί αυτό ένδειξη σοβαρότητας, έτσι το θεωρούν και οι περισσότεροι φαντάζομαι, οπότε θέλουμε Καραμαλή να ξανάρθει στα πράγματα απέναντι από Αλέξη Τσίπρα. Μεγάλη η ιστορία, για να μην πούμε μεγάλη η κωμωδία του τόπου, δεν είναι βεβαίως μόνο αυτή. Από χτες, να ξέρετε, πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα στον τόπο και θα πάνε καλά. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα που έχουμε Eurogroup, 24 ώρες πριν, ήρθε η Αγία Βαρβάρα στην Ελλάδα. Όχι η ίδια, τα κόκαλα της τα φέρανε, 1000 χρόνια είχαν να έρθουν. Έχουν έρθει λοιπόν τα κόκαλα, είναι στην ομώνυμη εκκλησία του ομώνυμου προαστίου εδώ της Αττικής. Όποιος θέλει μπορεί να πάει εκεί να συμβάλλει με τον οβολό του, οπουδήποτε μπορεί να συμβάλλει. Και πάνε καλά τα πράγματα γιατί έχουμε την Αγία δίπλα μας. Κανονικά θα πρέπει να τα πάρει ο Βαρουφάκης όπως είναι και να τα πάει στο Eurogroup, να τους τρελάνει όλους. Αυτή θα ήταν μια ωραία τρολιά. Τι τρολιά. Θα ήταν μια ωραία κατάσταση για να δείξουμε στους Ευρωπαίους τι σημαίνει πραγματική Ελλάδα, γιατί αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα. Έγινε υποδοχή με τιμές αρχηγού κράτους. Έχει να έρθει ηγέτης καμιά δεκαριά χρόνια, αλλά κάθε μήνα υποδεχόμαστε κάποιον σαν ηγέτη. Συνήθως ένα φως και τώρα κάτι κόκαλα. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε. Με λαό βεβαίως, μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στη γνωστή ώρα 10 παρά 10. Γεια σας. Γεια σου, σε παίρνω από Σάμο. Όπα. Θα καταγγείλω ότι σήμερα κόντεψα να χάσω τη γιαγιά μου, 84 χρονών, από την έλλειψη ασθενοφόρου στο Καρλόβαση. Ο κόσμος εδώ κάτω πρέπει να αρρωστήσει συγκεκριμένες ημερομηνίες και ημέρες για να είναι σίγουρος ότι θα υπάρχει ασθενοφόρος στο Καρλόβαση για να τον πάει από το κέντρο υγείας στο Βαθύ. Είχε φοβερή δύσπνοια η γιαγιά και πήρα την οικογενειακή γιατρό και μου είπε: φόρτωσέ τη στο αυτοκίνητό σου, πάρε το ρίσκο και πήγαινε τη μόνη σου στο κέντρο υγείας. Και την πήγα, θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς, γιατί έκαναν ό,τι μπορούσαν και την έφυγαν. έσωσαν. Τώρα να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι και θέμα timing όλα στη ζωή, και η γιαγιά ας πρόσεχε τώρα. Να αρρωστήσαμε τη σωστή ώρα. Σωστό, δεν κάθε εκεί όποτε τη ήρθε εκεί, πλακώσαν οι ζέστες, τα έχουμε αυτά με τις γρίες τώρα, κατάλαβες. Έχουν γίνει και άλλα περιστατικά, έχει χαθεί κόσμο εδώ πέρα. Ναι, αλλά να βρούνε timing, να συγχρονιστούμε, αδέρφια. Γι' αυτό ήρθε η αριστερά για να τα βάλει όλα σε τάξη. Α, και τάξη, τώρα μην το χρεώσουμε αυτό στο παρόν σύστημα. Έχει χτιστεί αυτό τόσα χρόνια για να μην έχει τώρα ασθενοφόρο στη Σάμο. Έχουν φροντίσει πολύ προηγούμενοι. Έχει περάσει από το Υπουργείο Υγείας να καταλάβεις ο Άδωνης, ο Βορύδης, ο Λοβέρδος. Πού να το αφήσω, πόσο πιο χαμηλά να φτάσω. Εγώ, φίλε μου, δεν τους ψήφισα και έκανα και το παν και στις πορείες που είχαν γίνει εδώ πέρα ήμασταν 70 άτομα για το ασθενοφόρο όταν κατεβήκαμε. Γι' αυτό τα πληρώνετε, γιατί εκεί στη Σάμο και στην Ικαριά είστε όλοι κουμούνια. Να προσέχατε. Εγώ είμαι. Το κατάλαβα, δεν σας ξέρω εγώ ότι είστε εκεί, δεν έχω έρθει. Πόσες ζωές θα πρέπει ακόμα να θυσιαστούν στον βωμό του καπιταλισμού. Παιδί μου, εσείς ζείτε παραπάνω από όσο έχουμε συμφωνήσει. Δεν έχουμε συμφωνήσει ο μέσος όρος ζωής είναι στα 75. Πάτε και ζείτε 100 χρόνια εσείς και οι Καριώτες. Δεν πεθαίνετε. Τα έχει πει ο Λοβέρδος πολύ μπροστά, πολύ προφητικός. Τα είχε πει ο Λοβέρδος. Τα έχει πει. Άισιχτη, θέλετε και ασθενοφόρα. Πόσο χρόνο είναι η γιαγιά, 120? 84. 84. Σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα, η γιαγιά σου αυτή τη στιγμή είναι μεσήλικας. Γιατί έχει άλλα 50 χρόνια να ζει. 40. Τι ζητάτε τώρα? Εγώ ζητάω να γίνει κάτι για τον τόπο και πρώτα να μην μένουν εδώ πέρα στα τοπικά τα μέσα. Κάνουμε διαμαρτυρίες και μιλάμε. Ήθελε 45 λεπτά να έρθει από την άλλη άκρη του νησιού το ασθενοφόρο, να πάρει τη γιαγιά και να την πάω εγώ με να ακολουθώ το ασθενοφόρο άλλα 45 λεπτά για να πάμε στο Βαθύ, που είναι υποτίθεται η πρωτεύουσα και είναι το νοσοκομείο. Και ευτυχώς που είχαμε το κέντρο υγείας εδώ και οι γιατροί και οι νοσηλευτές κάνανε το παν και δώσανε τις πρώτες βοήθειες και τέλος πάντων συνεχίσαμε μετά για το νοσοκομείο. Για την εκπομπή που παίζει τώρα ήθελα να μιλήσω. Μιλήστε για αυτή την εκπομπή, πείτε ό,τι θέλετε. Ήθελα κάτι να πω για τον κύριο Αποστόλη. Θέλετε να χαμηλώσετε λίγο το ραδιόφωνο? Μισό λεπτό, το χάσα. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο γιατί δεν σας ακούω καλά. Ναι, το κλείσα, ναι. Μην το ξεχάσετε να το ξανανοίξετε μετά. Πείτε μου. Έχετε ένα υπέροχο χιούμορ, ιδιοφιέστατο. Χαρά μου. Πάρα πολύ σπάνιο. Καλοσύνη σας. Εντάξει, με εξαίρεση κάποια σημεία που ίσως ραδιοφωνικά απαιτείται, ίσως δεν ξέρω, κάποια ψιλοχιδεότητα. Δεν μπορούμε να είμαστε και σολατέλη. Τώρα συγχωρέστε μας και εμάς, αν ήμασταν σολατέλη θα ήμασταν Τσίπρας. Απλά μην μπερδεύεστε, το χιδαίο δεν είναι στα λόγια πολλές φορές, έτσι. Μην χάνεστε εκεί, ακούτε μια βρωμολέξη και αυτό είναι χιδαίο. Χιδαίες μπορεί να είναι και πράξεις και έργα. Την εποχή της Δραχμής, στη Νέα Ιωνία είχε εργοστάσια. Η γυναίκα του Βαροφάκη πουλάγε σεντόνια, ο πατέρας δεν ξέρω ποιος, και τα αγκουράκια είχαν μια συγκεκριμένη γεύση. Ο πατέρας μου δούλευε 8ωρο, πενθήμερο, αγόρασε σπίτι στο Μαρούσι, το έπλησε, έφτιαξε το εξοχικό στο χωριό, ρε παιδί μου, και έβγαλε ο πατέρας μου συγκεκριμένα, είχε βγάλει μόνο το δημοτικό. Μήπως είπε μαλακάς. Χρειαζόταν να γυρίσει τόσο πίσω για να καταλάβει ότι είσαι μαλακάς. Πήγαινε με τις εκλογές, παιδί μου, παίζουμε την επιλογή και θα σου πω εγώ την απάντηση. Αν ο πατέρας μου δούλευε 100 ώρες, εγώ δουλεύω 150 και στην ηλικία που είμαι έχω κάνει τα μισά.